เอาอย่างนี้นะเด็กคนนี้เขาก็มีคนที่รักเขาคนที่เขาห่วงแล้วก็อีกอย่างเขาก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปอยู่แทนคุณแล้วไอ้การที่คุณจะพรากเขาไปจากคนที่เขารักเนี่ยมันจะไม่เป็นการเห็นแก่ตัวไปหน่อยหรือผมว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเองแหละแต่ขอให้คุณอดทนหน่อยวิญญาณที่อยู่ในร่างเด็กสาวก็ก้มหน้านิ่งอย่างรู้สำนึกว่าสิ่งที่ตัวทำไปนั้นมันไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่ลืมที่จะขอร้องพี่ตู่เรื่องนึง เวลาที่ผมไปแล้วนี่ผมขอพี่อย่างนึงนะขอให้ร่างที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยใส่บาตรให้ผมครบ9วันแล้วผมจะไม่ลืมบุญคุณพี่เลยพี่อย่าลืมนะ9วันถ้าไม่ได้ที่ผมต้องการผมจะกลับมาอีกนะผมไปละพี่ตู่ก็พยักหน้าให้คำสัญญา เมื่อรู้ว่าสิ่งที่ต้องการได้รับการตอบสนองในระดับหนึ่งร่างที่เมื่อสักครู่นอนลืมตาสนทนาโต้ตอบกับพี่ตู่ก็หลับตานิ่งเหมือนกับคนนอนหลับทั่วไปพี่ตู่ให้ความเห็นว่าสัมภเวสีตนนี้ไปแล้วให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนได้ไม่มีอะไรจะต้องเป็นห่วงอีกแต่แกก็ไม่ลืมสั่งกำชับพวกเพื่อนๆของเด็กสาวคนที่ถูกผีเข้าให้ทำตามคำที่เขาขอไว้เพราะถ้าหากว่าเกิดบิดพริ้วอาจจะมีปัญหาเหมือนกับเช่นคืนนี้เกิดขึ้นมาอีกซึ่งมาถึงตอนนั้นแกก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าทุกคนต่างก็แยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนแต่ไม่ว่าจะข่มตายังไงก็ยังเห็นภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นสักครู่หนึ่งอย่างชนิดที่ว่าเรียกว่ารอยอยู่ตรงหน้าวิญญาณตนนั้นไม่ได้ไปไหนแต่ยังคงอยู่ที่สี่แยกเดิมเขารอเพียงแต่ว่าจะมีใครเผลอหรือเรียกเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองครับเรื่องแปลกๆน่ากลัวนี่เป็นเรื่องของนายรัฐครับนายรัฐตายตอนอายุ52แกตายเพราะว่าถูกไฟฟ้าจากเครื่องทำน้ำเย็นดูดตายในศาลาประชาคมของอำเภอมีแต่คนเสียดายที่ยังเหลืออายุราชการจนถึงเกษียณอายุอีกตั้ง8ปีแล้วก็เสียดายเพราะแกเป็นคนมีน้ำใจให้กับคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นข้าราชการบนอำเภอหรือว่าชาวบ้านที่มาติดต่อราชการแกจะช่วยแนะนำว่าควรจะทำอย่างไรสำหรับประชาชนชนบทซึ่งไม่คุ้นเคยกับงานราชการแกมีประสบการณ์โชคโชนบนอำเภอในเรื่องรับใช้บริการเพราะว่าเป็นนักการพันโรงมาตั้งแต่อำเภอเป็นอาคารไม้จนกระทั่งมาสร้างเป็นตึกเหตุที่แกโดนไฟดูดก็เพราะเช้าวันที่แกตายเนี่ยแกไปทำงานปัดกวาดเปิดประตูเปิดหน้าต่างเช็ดถูตามปกติไม่มีใครรู้ว่าเพราะเหตุใดน้ำจึงเจิ่งอยู่บริเวณนั้นเมื่อแกเข้าไปจัดการให้มันเรียบร้อยแกก็กลายเป็นผีเฝ้าเครื่องทำน้ำเย็นกว่าคนจะมาพบก็สายแล้วใครก็พูดว่าน่าเสียดายตอนที่นายรัฐมีชีวิตอยู่ใครๆก็รู้ว่าแกรักหมาทุกตัวในบริเวณนั้นไม่ว่าหมาตัวนั้นจะเป็นหมาใครเป็นหมาจรจัดจะขี้เรือนหรือน่ารักแกก็เมตตามันทั้งนั้นเหมือนหมามันจะรับรู้ความรักความเมตตาที่แกหาข้าวหาขนมให้มันกินทั่วหน้าเมื่อพวกมันมารุมล้อมขณะที่แกแจกข้าวแจกขนมให้มันหมาพวกนี้จะไม่กัดกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันให้เห็นศูนย์รวมของฝูงหมาร่วม20ตัวนั่นก็คือนายรัฐพันโรงผู้เป็นพญาแห่งหมาพวกร้านค้าในตลาดใกล้ที่ว่าการอำเภอเล่าว่าคืนก่อนที่นายรัฐจะตายประดาหมาทั้งหมดที่เคยกินข้าวของนายรัฐพร้อมใจกันหอนเป็นระยะเกือบทั้งคืนเหมือนกับไม่ยอมหลับยอมนอนมันพากันวิ่งกระสับกระส่ายครางหงิงหงิงแล้วก็สลับด้วยการนอนจนชาวบ้านรำคาญออกมาไล่คว้างพวกมันเงียบหายไปสักพักก็กลับมายืนเห่าหอนที่หน้าศาลาประชาคมอีกเป็นอย่างเนี้ยจนเช้าแล้วก็มีคนเห็นนายรัฐมาทำงานแต่มืดพวกหมาดีใจเห่าหอนอีกพวกมันล้อมหน้าล้อมหลังพันแข้งพันขากระดิกหางครางหงิงหงิงเหมือนไม่ยอมให้นายรัฐทำอะไรนอกจากให้หยอกล้อพวกมันเหมือนจะรู้ว่าสายวันเนี้ยจะเป็นวันสุดท้ายของนายรัฐและสายวันนี้จะเป็นวันที่จะมีคนมาพบนายรัฐตอนตายศพของนายรัฐอยู่ที่วัดพวกหมาทั้งหลายอยู่แถวหน้าอำเภอและศาลาประชาคมยามค่ำคืนพวกมันจะพากันหอนเป็นระยะทั้งที่ไม่ใช่หน้าติดสัตว์พวกอยู่เวรยามที่อำเภอต้องหาหนังสติ๊กมายิงไล่ให้มันไปเพราะมันก่อความรำคาญแต่ไล่ยังไงมันก็สงบไปไม่นานมันจะต้องเห่าหอนตอนตีห้าอีกครั้งหนึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องกระทั่งเผาศพนายรัฐแล้วหมากลุ่มนี้ถึงสงบ แต่อาการของมันหงอยเหงาเหมือนจะตายตามนายสมหมายคนขับรถดับเพลิงเป็นคนหนึ่งที่นายรัฐมาปรากฏให้เห็นในคืนที่เขาอยู่เวรเขาเล่าว่าเขาลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนตีสี่ควาตอนแรกเขาเห็นฝูงหมามันกระโดดโลดเต้นดีใจเห่าบ้างร้องหงิงหงิงบ้างบ้างก็ตะกุยตะกายโดยหันหน้าเข้าหากันกระดิกหางแสดงอาการดีใจเขาคอมเมนต์มองอย่างนึกสงสัยพลางก็นึกว่าน่ากลัวจะเป็นผีตะรัดเพียงนึกแค่นั้นเขาว่าเขาไม่ได้ตาฝาดนะร่างที่อยู่ในวงล้อมดีใจของหมาฝูงนั้นก็คือร่างเลือนลางของนายรัฐแน่นอนนายรัฐหันมามองเขาแล้วทันใดนั้นร่างก็ชักกระตุกลงกลิ้งกับพื้นพวกหมาทั้งหลายก็ก้มหัวใช้จมูกดมพุดวิดพุดวิดแล้วก็พากันหอนขึ้นอย่างพร้อมเพรียงเหตุการณ์นี้ดำเนินไปประมาณ2นาทีพวกหมาสงบแล้วแยกย้ายกันไปตัวละทางบางตัวก็เจ้าจุกบางตัวก็โก่งคอหอนหวยหวนนายสมหมายก็เชื่อว่าตารัฐเล่นกับหมาแกเชื่ออย่างนั้นคุณศรีสุดาเสมียนสาวเจ้าหน้าที่ปกครองพยายามสางงานค้างๆให้เสร็จเธอทำงานจนมืดเพียงลำพังเพราะว่าอีกไม่นานพวกผู้ชายที่อยู่เวรยามก็มาเธอก็ไม่ได้นึกกลัวเธอบอกว่าขณะนั้นเหมือนฝันจู่ๆเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานเกิดทำงานขึ้นมาเองแสงจ้าจากเครื่องถ่ายสว่างวาบวาบขึ้นเป็นจังหวะแล้วก็กระดาษถ่ายเอกสารก็ไหลออกมานับ10แผ่นคุณศรีสุดานะขนลุกเมื่อจ้องมองด้วยความตกตะลึงอยู่นั้นเธอเห็นหน้าในรัฐนี่บวมเป่งลอยอยู่ตรงเครื่องนั้นนายรัฐยิ้มให้เธอแต่มันเป็นยิ้มสยองเพราะว่าสีม่วงคล้ำกับใบหน้าบวมๆของนายรัฐเนี่ยเป็นใบหน้าของศพชัดๆเธอกรีดร้องสุดเสียงกระทั่งเพื่อนชายวิ่งมาพบเธอฟุบอยู่หน้าโต๊ะทำงานเอกสารกระจายร่วงเกลื่อนพอเธอฟื้นเธอก็ยังไม่หายผวาปากก็พูดซ้ำว่าลุงรัฐมาถ่ายเอกสารว่าอย่างนั้นเธอพูดพร่ำอยู่อย่างนั้นฝูงหมาทั้งหลายก็พร้อมใจกันหอนโหยหวนกันขึ้นมาอีกครั้งนึงโอ้น่ากลัวจริงเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ